درنو ورنو سلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا وکړو. د ټیپ د کیسټو خواهش کوي، نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے، 722 720. بدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہونے سے ادا شیخ صاحب اوریجنل کیسری متاثر دلی دکان نہ ملے دے سی قبل سے کیوی نامہ نہ کرنا کروی. پس تو صورت اسراء مخدر صورت ہود نا یو پنزو سن صورت قبل الہجرت نازل شوئے. مقتنی صورت سر مناسبت یعنی سورہ توبہ سر دے سورت توبہ آخر دی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت مسئلہ توحید حسبیت دا اللہ توکل پا غبان دی مسئلی لا عقلی دلہ بیانی الہ صرف اللہ دے نبل سوک اور حسیب دا الچاس ارچا صرف اللہ دے نبل سوک اور توکل دے یو اللہ دے نبل سوک دی مسئلہ بانی عقلیہ جلہ بیانی ہو کہ مسئلہ شعوری شی دا تقلیدینا شعوری شی اور صرف دا ویلونا عقیدہ شی دا جبنا دا زلب آور شی. دویم دا لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو یو مطلب تا سدری دے پوری پہ یو انداز باندیو لس دید نپا خوا دا لا الہ الا اللہ یعنی دے الہ یو مطلب بل بیانی چیغا دا شفاعت مسئلہ دا نفی دا شفاعت او دا غی احکام نزلتا وہ مسئلہ پا دیو عنوان ذکر کی لا الہ لا شفیع الا اللہ الا بیزنی دا اللہ ایزنی نخلاصول والا دے سوک نشترے ذکر غصر متصل کو درم سورت توبہ کی علیہ توکل تو نو پیونس کی داغے مقابل حال بیان کو کہ دا مشرک اعتماد توکل پا اغیار بانی دے وی ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ اللہ یو توی ادھا مشرک بلس عقید دا فبزدہا تتبین الاشیاء. سلورم سورہ توبہ کی دا پیغمبر علیہ السلام مقام خود لے دے او غیویو زمان اعتماد پا اللہ بانی او دا مقام و لخوضل و حریص علیکم ستاسو پہ ہدایت تا در اوڑا ولو دا پارا دیر کوششی دیر محنتی دے زرد باندی خوری سورت یونس کے دا دغا حریص مقام پا دی طریقہ بانی بیان کا او حینا الی رجل منهم ان انذر الناس یو بادر می در لگلے رے آغا تا نویلی چدا خلقو یرا نذکر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پنجم سورۃ توبہ کی د منافقون مخرول د اللہ دی کتاب نہ بیان کړیو ان صرفو بیان کی نو ان صرفو دو گردی نو سورۃ یونس کی دغه مسئلہ پدی عنوان ذکر کړلا ائتی بقرآن غیر هذا او بدله یعنی دی سورة توبه د مطلب نی د منافق او د نمون که حال پا ترقی بیان که حال تا خو انصراف قدرو دلتا اعتراضون دی ائتی بقرآن غیر هذا بل بیان راوڑا بل مضمون راوڑا او بدل ہو یا دا بدل کا دا مخ کی نی زیادت تھے دا منافق اور دا کافر قول کی شپگم سورۃ التوبہ کی دا بیان دا قرآن اثر بیان کو دا قرآن دا بیان اثر بیان کو زادتهم رجسا الی رجسهم وماتوا وهم کافرون ایماندار فزادهم ایمانا زادتهم ایمانا اور دا بیمانا زادتهم رجسا الی رجسهم نو سورۃ یونس کی بیان دا زیادت رجس بیان کو اپایت پی لسم کی او دائی وی لسم و لسم کی ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ بیان چکی جی نو دو رجس نورم زیاد سی وقفل بانی ٹنگ شی وم سورۃ توبہ کی دا پیغمبر مقام ویلے رسول من انفسکم یونس کی اگر خبر پاک اکڑا صرف تاسو قامی نہیں بلکہ لبستو فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون ذل شوے تربیہ شوے غٹ شوے تاسو کیم تلیستو کالو پوری تاسو ذلی دلے او کتلے ما نو اسم تاسو لا خبری تا غوگ نہیں رائی او ما بانی بے فیدی اعتراضو نہ کوائی نو ذکر اگر سر یو دیکھو تاسو دا قام دے و تاسو کلو شوئے غٹ شوئے دے نقصانی و خائد اتم سورت التوبہ کی قتالو نو سورت یونس کی بیان من یقاتلو معاہم سوا ما ذکر فی التوبہ سورت التوبہ کی چی کافر منافق او کتابی سر دا جنگ ویلی وو نو دلتے یا قسم برمو کو اے کتابی دے که منافق دے که مشرک دے چه دا عقیده و ها اولائی شفعاؤنا عند الله نو دوس رو جنگی گئی او دا ختم کئی نهم سوره توبه کی دا دین درانولو و دا قانون دا ختمولو ویلو ذالک قولهم بی افواهیم یضاهئون قول الذین کفروا دیرو کافرو پس روان دی او خبری تو دلیل بنیادی نیشتره صرف دخل خبره دا سورت یونس کیم دا خبر خپا ککڑا ما یتبعو اکثرهم الا ظننا دلیل چرت دی دا دو خبر صرف بی افواه هند دا خبری تو بنیاد نیشتره دا خپی دلگیلو تو دی نیشتره این یتبعونا الا ظننا اگر بی افواہیم تفسیری ذکر کر دائمی بل کذبو بما لم یحیطو بعلمی دلیل سغنشت دے لسم سورہ توبہ کی دا منافق حال ویلو دا دین مبارک دا بد ارادو او دا دائی دا ویلو بیزتا کولو همو بما لم ینالو تلور ویا کی نو پا صورت یونس کی داغی مقابل دا دائی دا حق مقام بیان کر دو خو تکلی کری دی خو پلا سے تشیران نگے نو ولی دی دائی سخ تا اختیار دی پیغمبر سخ علم غیبو او که پیغمبر سخ قدرت تی دا زند خلاصولو دفع دا وهم کی یونس کی نه حصل اختمعات تی لا املک لنفسی ضرر ولا نفع ما ځان نه اخلاص کړه په خپل نه زما څو وسرسي څه چې کړی دي نو زما رب کړی دي الحمدلله یو لسم سورته توبه کې علیه توکلت د رسول علیه السلام مقام خدره دی د سورته یونس کې د دین زیاته کړه ادا توکل د دنیا وازی هر د حق منون کې توکل په الله کوي نو عليه السلام نو ویلی فعلى الله توکلت یو یاد سوره یونس اده موسی عليه السلام قوم نو دیلی عن الله توکلنا بن ذات یاد سوره یونس دا اعتماد و توکل پا اللہ دا ہر داعی منزل ا مقام دے بل زی نشترے دولسم سورۃ توبہ کیو وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا دیو اللہ دا تعظیم منلو حکم تشہر سورۃ یونس کیم اغا مسئلہ ذکر کلا یوصل تلورم کی فلا اعبد الذین تدعون من دون اللہ التا منوا لیعبدوا الہا واحدا تیرو متنتا دبل چابا نکوائی دلتا امر دے او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امر دے فلا اعبد او عقیدہ دا بیان دا عقیدے دے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ دیار لس سورہ توبہ کی دا مشرکین و حال بیان کرے ہو پا اوامر الہیہو کی دا زاننا رد و بدل کول یحلونہ عاماً و یحرمونہ عاماً تحریم فی الازمنہ بیان کرے ہو شرک فعلی سرد آتی دینا نو پا سورت یونس کی دغ مسئلہ بیان کلا او دا شرک فعلی تقسیم دا تحریم فی المطعومات خوردنی اشیاءو کی تحریم اولو تحریم فی الازمنہ تحلیل و تحریم فی الازمنہ یواد دا نا تحریم و تحلیل فی الاطعمہ ام کرے دے نو سورت یونس کی تحریم دا مشرکین بیان کو و ضد دا حکم دا اللہ باندی اولا دا ذکر کرو قل آللہ اذینا لکم ام علی اللہ تفترون اللہ دا تویلی چی تحریمی کوائی کنا پا اللہ بانے دروغ جوڑوائی مقصد دا صورت تے نفی دا شفاعت ما خرد دے آیت ولسم ودووی مشرکوی ها اولائی شفاعونا عند اللہ دی سرا مسئلہ دا توحید پا نور و مختلف عنوانونی ذکر گئی پا عنوان دا لا الہ بانی پا عنوان دا تسبیح بانی او پا سرخط دا نفع دا علم الغیب باندی دا شانتا پا نور و عنوانون بانی تفصیل سر ذکر گئی خو بنیاد لطشے گردی نفع الشفاع دا طریقہ دا تاثول لستلو پہ صورت کی یو مسئلہ بیان کی دعا یا دری سالور نوری مسئلی دیر شیئی پکی خدا نوری طولی مسئلی دا داغی زیلی داغی تزنیبی داغی مربوطاتی پاغی پسی مربوطی دا مناسبتی دا مناسبت دا وجنا انوری ذکر کی نو دلتو مقصود اصل نفس الشفاعة و دا مسئلہ اصل کئی نور عنوانات دا توحید طول دا دی زمنی او زیلی فروع گرزی اپا دی مرتب کئی ادا دی نتیجہ گرزی ترتیب دا صورت طول یو صورت تے یو سبق تے ابو الشیخ دے ابن سیرین نے روایت نقل کی کان سورۃ یونس بعد السابعہ سورۃ یونس دوم کال یا داتم کال سورت دے اٹول یو سبق دے مطلب اداو جدا دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا نبوتی جون دا دویم دور جاغ دور دا ظہور دے دا دغ دور صورت دے اما مسئلہ پہ کیا تا دیر خطرناک بیان شیدہ دا شرک جرل عقیدہ دا شفاعت تا نا دا دین نور بچے بیا پیدا کی پا غیب پیدل آواز تا کول تعظیم کول منخ شکرانے پنم و کول دا طول دا دی زیول دی توابع دی اکتعو ابتعوی دی اگر کا اصلا مسئلہ مقصود دی خدا اگر پوری تڑی دی اگر پوری انخطی دی دا مسئلہ ترتیب دا صورت دا سی دے دا مسئلہ ذکر کئی وہ سبقونو کو وہ اندازونو باندی مطلب دا دے کہ وہ الادلت العقلیہ ذکر کئی وہ ادا وہ ورسر مسئلہ دا توحید پا مختلف عنوانونو باندی بیانی او سرا و سرا مقاصد عالیہ دا قرآن دا وحی الہی درجہ دا قرآن منصب دا نبوت البعث بعد الموت او الکتاب توحید مسئلہ تلو وار ذکر کی توحید مسئلہ پا مختلف عنوانونو الکتاب الرسول او داغی سرا الباس بعد الموت ضرور اور مقاصد ذکر کی او اصلا ذکر کی مثلا نفع دا شفاعت دا سورت دو حصی دی اول حصہ کی دا یو سبق دے او آغا سبق پا دلہ سبعو عقلیو بانی ثابت ہے دوے میں حصہ دا آیت اویانا تر اخیر پوری پاگے کی دری واقعات ذکر کی یو واقعہ دا پارا دا تثبت دا پارا دا استقامت دا پارا دا صبر دا استقلال پا بیان دا مسئلہ کی ار سخت کی رازی او آگے دا پارا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام پا گتا کی دویم ذل واقعہ ذکر کی دا یر دا دنیا دا عذابنا عذاب بد باندے اللہ راولی گی دا غیر پار واقعہ دا یونس علیہ السلام ذکر کی درہم خبرہ دا بیان مقام او دا بیان دا دعا تو تذکرہ دا نو علیہ السلام تذکرہ کی دا دید پارا کیا غوم دا مسئلہ خلق توائی لیوا اتر ډیر وخت کوشش کړو خو چې عذاب راته نو هغه سره به د څو تنو نو نور څوک د شرک نه منه کیدونکي نو نو بچ هغه شو درې واقع واقعه د موسی علیه السلام تشجیعان بمقاسات المصائب واقعه د نوح علیه السلام نقل او دلیل او دا دلیل په مسله توحید باندې واقعہ یونس علیہ السلام داغد قوم دو پار دے رول دا عذابنا دو سبقون شو درہ مخیر کے دے دے دوار خلاصہ دا نفع دا اشراکو اعلان دا خپلی عقیدی تاسو تا شک ترددی دو زمان خدا عقیدہ او دام عمل دے تاسو خپلی اختیار دے لکم دینکم زور نشم کولے اختیار ما سخنیش دی ولی دین زما خپل عقیدہ خپل جند و خپل عمل دے تاسو ما نشے مجبور کولن ناخیر کی بیان دا عقیدی نفد صرف فی العبادہ فی الدعا فی التصرف او مقاصد دواہی الہی شفاعت سشے دے او نفی اثبات قرآن ولی کئی سورت بقرہ کے درے دے تا سلوستی دی شفاعت نشی کولے الا من بعد اذنی دو دے دے بنی اسرائیل مذکور کی تا سلوستلو اغی کی ویلو لا یوخذ منها عدل ولا تنفعها شفاع شفاعت نشتے دے فائدہ نشی رسولے دو ظلم لستی دی درہم ظلم لستلو آیت الکرسی کی من ذا الذی یشفع عنده الا بیزنی درہ ظلم سورت آل عمران کی دا مسئلہ نوہ پدی عنوان نوہ سورت النساء کی پدی عنوان نوہ اشاری وی سورت المائدہ کی نوہ نو پس صورت الانعام کی تاسو درے دل الوستلو اما بزے خودو چی دا یوزل دویم درم درے دل الوستلو شفاعت نشی کولے نقبلی گی در ضلع مسل وسلم سورۃ الانعام اعراف کے بیان و سرگندہ انفال کی ہوئی پچورا ووا توبہ انفال کی ہوئی دا مردار دا سسل ناشتی دا گازری مولئی ختمہ والے نو نو دا مسئلہ درم زلدل تراواغ استا سورۃ یونس کی قرآن نفیقی ہم او اثباتی ہم شتے ہم وی انشتے ہم وجہ صدا شن فی این شفعن پا ہر عنوانی چیزی ذکر کئی شفعن وی شفیعن وی شافعن وی مشفون لہو وی ان کا شفعن وی دے طولو کی او کا شفع او وطر وی طولو کی شن فا عین دی اصل معنی دا الضم والقران یو شے بل سر یو جے کول یا یو جے کی دل او تل کی دل شفعی تذکر شفعوی تملک علی الغیر دا حق داغا پا جبر باندی پل پتے خرطوم پا بدنیتی پا گاونڈی می ندے سو کوٹا کندل خرطوم گاونڈی سر چو سر لگی دے دے پا غم سود نی بدنیتا نزے پا بل خرط کم کاغا غواری نو آغا مسلمان حاکم تا رپورٹ کو شیخ پل عارضی عریضا چه حق زما دے ما سر ظلم کئی زما گاون لدش چوکرا ولی چه زو سر یا وخ نشم تیرولے یا بطن تنگی ما نزو پا دی خوخ نیم دا دی ما تاوالش بایر ندی خوخ مشتری ندی خوخ چه ثبوتو شو نقاضی سے بھی دا حق دادا دے فیصلہ دادا خلاف شو تملک علی الغیر را گئے بلکہ تملک علی الغیرین را گئے جبرن تین دا حق واغست لے شو نو دو مسلمان مال بے دا غد رضا ناغستل ناروا دی نو دل تولی پزور آغستے کی گی پا قضا دا قاضی نو وجہ دادا چه دے متعنت تے بایے دے او که مشتری دے زیادی که انکے دے داغا حق قدیم دے اغاو سر لگے دل لے دے داغا دا حق دا نقصان دا پارا او داغا دا تنگول دا پارے بل ورکی یا دے آخری که بایے او سر زد دے نو مشتری لے پکا دی چه مسلمان دے کنا چه دا زی مال را کئی او دای صحیح قیمت ما سر جوڑ کر لی کستاو تا ضرورت رو می نتای واخلا کاغای تالا ندر کئی جوڑخ دا سر نکئی نو زی جوم تالا خلا نو جوڑ خبر دا کنا نو دیمستر گی خیری کی براگی کی اغاو دا سر زیاده کی متعنید تی البادی ازلم زیادتی دو شروع کرده دی نو دادی قدیم حق دو جوندی که اولو دو پارا دادی دن دا مال واغسته شو القدیمو یترکو علا حالی تاسو لستی دی کنا الاشباه و النظائر یو لوی فن دی دا عربیت پا فنونو که یو لوی فن دی دا فقه مسلا صرف سر برابر صرف قاعده سر او د نحوه د قاعده سر برابر کا دی توی اشباه و النظائر نو تاسو لستی دی کنا کلمه که اعلال تغییر و تبدیل چی کی گی نو اول گزار پا کم حرف کی گی کم چی زائد زائد را غل لی رست را غل لی اگر کچا دی نو دا کچا پلتا ہوا دا سان دی صرف دا قیده دا او دا پلتا ہوا لده که زکا دے زائد را غلے دے پر دمیان زلے کا زکا دے نقصان کی نقصانی دے جوارو کے شولو کے پیاز نور فصل کے للون کئی زمیدار او گوڑی کئی ندے کم بوٹی لر کئی اچی کرلی دی او نال کری دی اغلر کئی نہ چکم پردی راغل دی بکی دا پردی بکی ولی را نو دیوی دا دس کار دی دا دی معاشری سرون برابر دا او دا زمیدار دا کار کاغا پی پیگی او کنو خود دیس قایدی سر برابر دی المزالو یوزال دا زائلکی دو والا زائلکی ولی فسی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب قرآن صرف او دخل کو معاشرہ دا طول یو بسر برابر دی او فقہ یو بسر برابر دل اشباہ والنظائر دیتا ہوئی نو زمیداروں پا دی پوا دی القدیم و یترکو علا قدمی اپا دی پوا دی مسئلہ تنن معلومہ خوی دا خود دی زی او اس چی پردے ران نوزی نو پردے مپردہ قانون دا دی کذاک قرین السوء یردی قرینہ کذاک قرین السوء یردی قرینہ بد گاونڈی خپل زان سر بلوم غرزی کہ حذف کا واو الوعد مثال ہوئی پی آئیدو کی واو حذف کائی نو تا آئیدو آئیدو نا آئیدو کی والی حذف کائی وی دے دے دے یعیدو گاونڈی دے کانا نو چی گاونڈی دے نو کم گزار چی پاغا کی گی ناو گزار با پدوم کی گی وی دے گاونڈی گاونڈی سر حق دے کانا والجار الجنوبی والصحابی بالجنب دا یو بس سر تاڑی دے سی روان دے سر نحو معانی فقہ اصول حدیث آد زمیدار کاکا سرد نا پوہینا قائدہ او سر یو دے گاونڈی روان دے نو دے الحادث و یزال اغزائی لکی نو دے دبار رازی نقصان رسی چی دے نقصان رسی نو دے لرکا کذاک قرین سو یردی قرینو دا تباکی نو شفعو تددیو جنوی چی پردے حق دے خپل سر تلک آپی خوشحال دے وکی پینا خوشحال دے راغی تا شفاعت تا شفاعتم پدیمان او شفعت مقابل دا ویتر یا وطر ذکر آزی جی دا شفع تقسیم متساویه نتنک کی جی او دا ویتر تقسیم متساویه نتنک کی یو دری پینزا و نه یا ورز دا سی پمه خواه دا تاق چی توی دا دی متساویه نتا دو برابر حصو تا چی روغ روغ پاتی شی کسر پا کرانی شی امکان لری نلری کنا چی کم جفتی آغا با تقسیم کی نه پا دو تقسیمائی نو سالور تلو خروغ لاغلا نو دی یو سر بسی چل کن دا بید نمول نو اسنو تقسیمی گی کسر برازی دی تا شفع پا دی ہوئی ہوئی تل او شفع آغی توی چی تقسیمی دو تا بے دا کسر نا پتساوی کی گی متساویین کی گی سالور تقسیم ہوا لس تقسیم ہوا شل اتلس نو برابر برابر روغ رازی شفع وطر اتذکوی لکی چه بلو سر اٹال لے بے دا کسر نا سر بلیو زیرے شفاعتم مطلب دا غرے امام رازی وی شفاعت ستوئی هی ان یستوحب احد لأحد شیئا ان یستوحب احد لأحد شیئا دیو چانا دچا دپارا سغواری زل غختو تا شفاعت نوئی دبل دپارا دچانا تا شیغواری نو شفاعت تولی وی ذکر تولی چی شفیع یعنی غوختون که پل مخینی برکت نی کیا تو شفاعت کی سفارش اغا سخا بے لکداغ پولیس معتمد دے مأمون دے نو دے زان سرا پدی مینت کی اغا برم بیو دے گی چے دیوم مأمون شی دیوم اعتمادی اعتباری شی پا دیو جو تو شفاعت ہوئی شفیع مأمون دے اور دس اعتراض نشتے پچا کے اعتراض دے نو دیا مامون کوشش کے چی دیو ما سرشی دیو مامون شی پامان شی اپا دبانی دا اعتراض یا خبر ختم شی زمان حاجت پورا دے او دبل نمگڑے دے نو زو تا مینت کم مشفوطا مشفولہوتا چی تا دا دا حاجتم سرکا چه ده پا ده حاجت سرکولو که زمان سر یوزیش مجرم ده مجرم شفاعت نشی کوله بری با ده مجرم شفاعت که نه مجرم زن سر پا برات که شریکی حقیقت ده شفاعت داده او ده شفاعت قرآن اثباتم که نفیم که داده او جدا چه شفاعت دو قسم بانی ده اصولاً دو قسم دے افراد دیر دی یو شفاعت دے چاہے تا بالاذن ویلے کی یو شفاعت بغیر الاذن یا شفاعت قہری یا جبری کی تو ویلے کی مثال ادا سے دے دا شفاعت بالاذن چاہتا چی زمینت کوم داغ پستر گو پوئے گم زان سر می سڑے بو تو اغل شفاعت کم یا می بیلے ندی و سڑے پی پوالے چی دے دا خبر کئی اغستر کی مراوی دی بد بد گوری چی دا خبر شروع کم نا اغا خانا نکی او چی دا دا اغا متعلق سویل غارم وی خبردار نموان اخلی راتا پا دے دا پاسا چی دا خبر کم مینت کوم جولے کوم او مجبورا کوم یہ نداد پختونو متلے وی زنی زور دی مینت نبتری نہ زنی مینت د زور نبتری زور کی خوب دشتم دے کتو زور کئی روانا جوڑے اغبا زور کی روانا بجوڑے دے خبر بونشی زور نہیں خو مینت دے نو دا مینت مجبور کی سڑے لکه پا زور دمرا نشی مجبور کولے او شرمیگی حیاء لورشی زلے واری او کنو واری واغا خبر تغاڑ کی نو داوی زنی مینت دا زور نبت تری دا قسم شفاعت تا شفاعت بغیر الاذن شفاعت قهریہ یا شفاعت جبریہ ویلے کی در تا پختون ہوئی مینت زنی دا زور نہ بدتر دے زنیم رضا خوشالا نیم ہو پا مینتون پا ننواتو پا جرگو ناچارا شب یو شفاعت دا دے دویم قسم شفاعت تے بالاذن اگر دا دے چید چاپ بارکی تا معلوم دا چه ده دی سری سر ده ده ذاتی با دشتوم نیشتی خوی او خبره میان تر اغلا که ده باره که تسوک مینه تو کی او ویلو تو کی نو دل با اوزر پیدا شی اوزر نو ده ایمانی خو بیده اوزر نا زانو تا بس کاریگی نو ده ده وجه نه پی زان غلی کرده ده قسط یا ده معلومه ده یا اسیم چه تلاشی و پوی چه ده ده خبر لراغل ده تن ده رون ده خیر پا خیر ده ده ده اخلاس او کی او خبر لراغل ده و خبر اویم و اغو چووی وای بلکل وای خلو منه سووی وای نو پا ده پیگی چه ده ایزن شده یا ده زن سره سره بوتل ده مجرم از سرگنده پلندو تاوی ده مراوسته ده او ده ده ده غلطی ده یا ده عجد ده ده ضرورت ده زو سر راغلم بیا زرا وستم دد دا کارو کا او آغا منلو تا تیار شی بد پیو نگری نو داد شفاعت بل ایزن اپو خوخ باندی زور پا کرانا گا ندی مینز زور او ند اللہ سو زور دیتا ایزنی ہوئی بل ایزن دا دوار طریقه اسم زمان معاشره کشته سری پسی یو پیرن نواتیو کیوه نیمانم بلا پیرن نواتیو کیوه نیمانم بلا پیرن نواتیو کیوه نیمانم بیان نواتیو کیونه سلیو شرمی چه دا بسورا پسی خلق راولی ادهو پسی جوابو ملیگی چه لکه بیارا پس توکرانو ولی گرده منم نو ادهو پسی بیا ملیان بوزی پختان بوزی چارو ناچاری اغو منی دا غد شفاعت بغیر لزن شفاعت قهریه شفاعت جبریه او پا حالاتوی پوهی چه تقاضای شده بیاو پسی مینتو که ننواتی یوا پیر از دو پیر اغو منی دی توی شفاعت ازنیه دزرد اخلاصا خبر اخلاصا کرد نمشرکینو لکه چه خپل میان که سنگ دا دوار قسم دا شفاعتونو و معاشره کی نو دا دوار اللہ رب العالمین لهم منل چه اغا خوخی اصوکو تووی اوزر دور شی دا سری مخو کی نو موافی کی شفاعت بر ازن دویم شفاعت بغیر ازن یا بل وجاها بل محبا یا القهریه دا قسم شفاعت اغو هم پخپل معاشره که و نو اللہ دا پارم دا سمدلا شفاعت بالوجاهه یا بالمحبه دنیا کیمشتی لسن نواتی ہو کا اب ای نمانی نو کل جو دیو پسی داغا دوست بوتو اب ای بس بس خلاص دا خبرتو نور جت نیشتی چه تیر آوستی جو خلاص دا ستا مخنا نشمارو.